ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 11वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ, 12वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। 12वें अधिकरण का नाम है संवृत्ति अधिकरण। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी ने दो श्लोकों की रचना की है वैयासिक न्यायमाला में। उन दोनों श्लोकों का उच्चारण हम लोग कल कर चुके हैं, अर्थानुसंधान आज करना है। तो पहले इस अधिकरण का उन दो श्लोकों के माध्यम से संक्षिप्त स्वरूप हम लोग देखते हैं, फिर भाष्य के अनुसार विस्तृत स्वरूप को देखेंगे। वेद की एक राणा यानी शाखा है, उसमें खेल कांडों में ये वाक्य आया, ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवम आततान इत्यादि। और इन वाक्यों से बताया गया है ब्रह्म का कुछ धर्म विशेष। धर्म विशेष उन्हें विभूति कहा जाता है, विभूतियां बताई हैं। विभूति कहते हैं ऐश्वर्य को, वो धर्म विशेष होते हैं। तो इस वाक्य में बताए गए जो सम भृति और व्याप्ति आदि ऐश्वर्य हैं, विभूति हैं, इन्हें विषय बना करके संशय होता है कि उस रामायणी शाखा में खिल वाक्यों में कहे गए जो ब्रह्म के संभृति और व्याप्ति आदि गुण हैं, इन गुणों का उसी रामायणी शाखा के उपनिषदों में बताई गई शांडिल्य विद्या, दहर विद्या आदि जो ब्रह्म उपासनाएं हैं, उनमें उपसंहार इन गुणों का होगा या नहीं होगा, ये संशय होता है उन खिल वाक्यों में। खिल वाक्य उन्हें कहा जाता है जिसमें न विधि है न निषेध है। विधि निषेध शून्य वाक्यों को खिल वाक्य कहा जाता है। और उन खिल वाक्यों में कहे गए जो ब्रह्म के धर्म हैं, गुण हैं, संभृति आदि, इन्हें गुण चिंतनम उपासनम, ये गुणों का चिंतन उपासना होती है। तो ब्रह्म के गुणों का चिंतन रूप जो उसी शाखा के उपनिषदों में बताई गई सगुण उपासनाएं हैं, धर विद्या, शांडिल्य विद्या आदि, उनमें इन गुणों का उपसंहार करें या न करें, ये विषय और संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया है कि आहार्या वा न वा अन्यत्र संभृत्यादि विभूतयः। संभृत्यादि विभूति ये विषय को बताने वाला पद है। संभृत्यादि विभूतय, यानी संभृति आदि जो ऐश्वर्य हैं ब्रह्म का, यानी गुण विशेष हैं, उनका उपसंहार। अन्यत्र यानी उपनिषदों में कही गई जो अन्य विद्याएं हैं दहर विद्या आदि, उनमें आहार्या का मतलब इन गुणों का आहरण करना चाहिए। आहरण का अर्थ है उपसंहार, ग्रहण करना चाहिए या अनाहार्या। न आहार्य का अर्थ हो जाएगा अनाहार्या, आहरण नहीं करना चाहिए। ये द्वितीय विकल्प है, प्रथम कल्प विकल्प है आहार्या, दूसरा संशय अंतपाती विकल्प है, पक्ष है न आहार्या। क्या करना चाहिए, आहरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का संशय प्राप्त हुआ। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी पहले पूर्व पक्ष बताते हैं, गलत निश्चय बताते हैं। वो निश्चय है आहार्या, प्रथम जो कोटि है संशय अंतपाती वो पूर्व पक्ष की कोटि है, पूर्व पक्ष का निश्चय है। संभृत्यादि विभूतय पद का आहार्या के साथ भी अन्वय करना, तो संभृति संभृत्यादि विभूतियों का अन्य विद्या में भी आहरण करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहेंगे, ये पूर्व पक्ष का निश्चय रहेगा। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूर्व पक्षी बताते हैं ब्रह्म धर्मत्वात् और शांडिल्यादो अवारणात्, ये दो हेतु बताएं। संभृत्यादि विभूतियों का शांडिल्य विद्यादि में आहरण इसलिए करना है कि ये संभृत्यादि ऐश्वर्य ब्रह्म का धर्म है, शांडिल्य विद्या भी ब्रह्म उपासना है, तो उपास्य तो ब्रह्म ही है, दहर विद्या में भी दहर ब्रह्म ही है, दहर आकाश, इसलिए वह भी उपास्य के रूप में बताया गया दहर आकाश शब्द से ब्रह्म ही है। और ब्रह्म के गुणों का चिंतन ये उपासना है, ब्रह्म उपासना। तो शांडिल्य विद्या है, दहर विद्या है, ये विद्याएं ब्रह्म विद्या है, सगुण ब्रह्म विद्या इनको कहा जाता है। और सगुण ब्रह्म विद्या का स्वरूप होता है ब्रह्म के गुणों का चिंतन, गुण विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन करना है। तो चिंतन के लिए गुण जैसे शांडिल्य विद्या में मनोमय भारूप प्राण शरीर भारूप इत्यादि गुण बताए गए हैं मनोमयत्वादि, ऐसे ये भी गुण हो जाएंगे संभृति व्याप्ति आदि, और इन गुणों का भी मनोमयत्वादि गुणों के साथ साथ चिंतन किया जा सकता है, ये पूर्व पक्ष है। एक हेतु बताया कि वे जैसे मनोमयत्वादि ब्रह्म धर्म है, ऐसे संभृति आदि भी ब्रह्म के ही धर्म है, रूपास्य ब्रह्म ही है दहरादि विद्याओं में, अतः दहरादि विद्या में भी इन धर्मों का आहरण करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष हुआ, उसमें एक हेतु हुआ। और दूसरा, यदि शांडिल्य विद्यादि में श्रुति को इन संभृत्यादि गुणों का आहरण उपसंहार अभीष्ट न होता तो श्रुति क्या करती, कि शांडिल्य विद्यादि में इन संभृत्यादि धर्मों के उपसंहार का निषेध करती, लेकिन निषेध नहीं किया अवारणात्। वारण का अर्थ तो होता है निषेध, अवारण का अर्थ निकलेगा निषेधाभाव। तो शांडिल्य विद्यादि राणायणी शाखा के उपनिषद में बताई गई जो सगुण ब्रह्म उपासनाएं हैं उनमें यदि श्रुति को संभृत्यादि गुण का उपसंहार अभिष्ट न होता तो निषेध करती श्रुति। निषेध नहीं किया है यह भी एक हेतु बन जाता है इनके आहरण में। इसलिए कहा शांडिल्यादो अवारणात्। तो ब्रह्म धर्मत्वात् शांडिल्यादो अवारणात्। आगे हैं इस प्रकार ये पूर्व पक्ष रहेगा कि शांडिल्य विद्यादि में संभृत्यादि विभूतियों का उपसंहार होगा, ये पूर्व पक्ष का निश्चय रहेगा। सिद्धांत है द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है। तो द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में जो पहला पद है उसके साथ भी संभृत्यादि विभूतय का अन्वय किया जाए तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी, जो संशय में द्वितीय कोटि है सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। संभृत्यादि विभूतय न आहार्या, ये द्वितीय कोटि है ना, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि संभृत्यादि विभूतय अना आहार्या। न आहार्या का अर्थ ही होता अनाहार्या, अनाहार्या समास है, न आहार्या विग्रह है। तो संभृत्यादि विभूतियों का शांडिल्य विद्यादियों में उपसंहार नहीं होगा, ये कौन बताएगा? अनुपसंहार सिद्धांति अनुपसंहार बताएंगे। इसमें हेतु बताया जा रहा है अतः शब्द से। पूर्वार्ध का जो अंतिम पद है अतः, ये नास्ति और अतः ऐसे दो पद अलग अलग निकलते हैं। तो अतः यानि अस्मात् कारणात्, इसी कारण से संभृत्यादि विभूतियों का ब्रह्म में आहरण नहीं होगा। किस कारण से? अतः का अर्थ इसी कारण से। तो कारण पूर्वार्ध में बताया असाधारण धर्मानाम अत्र प्रत्यभिज्ञा नास्ति। कहते हैं विद्या एकत्व का प्रयोजक होता है उपास्य एकत्व, और उपास्य एकत्व का प्रयोजक है उपास्य का कुछ गुण साम्य। जैसे अग्नि रहस्य ब्राह्मण में बताई गई शांडिल्य विद्या और बृहदारण्यक में बताई गई शांडिल्य विद्या में मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म उपास्य के रूप में प्रतीत हो रहा है दोनों स्थान पर। वो मनोमयत्वादि असाधारण धर्म है, और उन मनोमयत्वादि असाधारण धर्म दोनों स्थान पर यदि समान रूप से कुछ प्रतीत हो तो माना जाता है कि उपास्य विशिष्ट उपास्य गुणों से विशिष्ट उपास्य जो है एक है दोनों स्थान पर, और उपास्य एक होने से दोनों स्थान पे कही गई विद्या एक है। विद्या एकत्व का प्रयोजक है उपास्य एकत्व, उपास्य एकत्व का प्रयोजक है असाधारण गुणों की प्रत्यभिज्ञा। अग्नि रहस्य ब्राह्मणस्थ शांडिल्य विद्या में जिन मनोमयत्वादि गुणों का उपास्य में कथन है, उन्हीं मनोमयत्वादि गुणों का बृहदारण्यक में भी कथन है। ये असाधारण धर्म प्रत्यभिज्ञात हो रहे हैं दोनों स्थानों में उपास्य में, इसलिए यह प्रत्यभिज्ञा ये बताती है कि अग्नि रहस्य ब्राह्मण में मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट बताया गया जो उपास्य ब्रह्म है, और अग्नि बृहदारण्यक में मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट जो बताया गया उपास्य ब्रह्म है एक है। ऐसे यदि खील कांड में जिन संभृत्यादि विभूतियों का वर्णन है उनमें से शांडिल्य विद्या दहर विद्यादि में एकाद धर्म का प्रत्यभिज्ञान हो जाता तब तो माना जाता कि खील वाक्यों के द्वारा जिन गुणों का कथन ब्रह्म में किया जा रहा है उन्हीं गुणों से विशिष्ट ब्रह्म शांडिल्य आदि में भी उपास्य है, और एक ब्रह्म होने से विद्या एक हो जाती, उपासना में वो उपसंहार हो जाता। लेकिन ऐसा असाधारण धर्मों का प्रत्यभिज्ञान वहाँ नहीं हो रहा है, अतः ये अतः शब्द का अर्थ है प्रत्यभिज्ञाना भाव जो पूर्व में बताया। असाधारण धर्मानाम अत्र प्रत्यभिज्ञा नास्ति का मतलब प्रत्यभिज्ञा का असाधारण धर्मों के प्रत्यभिज्ञा का अभाव, ये अतः शब्द बता रहा है, और इसी के कारण विद्या एकत्व का निश्चय नहीं होगा। उपास्य के एकत्व का निश्चय न होने से विद्या एकत्व का निश्चय नहीं होगा, इसलिए शांडिल्यादि विद्याओं में उन खील वाक्यों के द्वारा बताए गए ऐश्वर्यों का उपसंहार नहीं होगा, ये सिद्धांतियों ने कहा। अतः संभृत्यादि विभूतय अनाआहर्या। तो यदि ये कहें कि उपास्य तो वही प्रत्यभिज्ञात हो रहा है, शांडिल्य विद्या में उपास्य कौन है, ब्रह्म, दहर विद्या में भी उपास्य है ब्रह्म, और खील वाक्य संभृत्यादि गुण किसके बता रहा है, ब्रह्म के, तो उपास्य के रूप में वही ब्रह्म शांडिल्य विद्यादि में प्रत्यभिज्ञात हो रहा है जिस ब्रह्म में खील वाक्य संभृत्यादि गुणों का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उपास्य ब्रह्म का प्रत्यभिज्ञान होने से माना जाए संभृत्यादि गुणों का भी उपसंहार। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं यदि ब्रह्म मात्र संबंध से उपास्य ब्रह्म में वहाँ संभृत्यादि गुणों का कथन है, शांडिल्यादि में उपास्य ब्रह्म ही हैं, तो ये ब्रह्म मात्र संबंध को लेकर के प्रत्यभिज्ञान मानोगे तो यह संबंध जो है अति प्रसंजक, अति प्रसंजक का अर्थ है अति व्याप्ति का उपस्थापक है। प्रसंग कहा जाता है प्राप्ति को, प्रसंजक कहा जाता है प्राप्ति कराने वाला प्रापक, अति प्रसंग का प्रापक होगा अति प्रसंग का अर्थ है अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति का प्राप्त होगा। अतिव्याप्ति कहा जाता है जहाँ जो गुण अभिष्ट नहीं है उपसंहृत करना, वहाँ पर भी उन गुणों की प्राप्ति दिखा दें। जो गुण जहाँ नहीं लाने हैं वहाँ पर भी यदि कोई हेतु उन गुणों की प्राप्ति दिखाएगा तो उस हेतु को कहा जाता है अति प्रसंजक हेतु। तो ब्रह्म संबंध से समृत्यादि विभूतियों को शांडिल्यादि विद्याओं में उपसंहृत करना चाहेंगे यदि, तो सब की सब विद्याएं ब्रह्म विद्याएं हैं। तो ब्रह्म का संबंध तो वैश्वानर विद्या के साथ भी हैं, मधु विद्या के साथ भी हैं, सारी विद्याओं के साथ है, उपकोशल विद्या के साथ भी हैं। कौन सी विद्या नहीं है जो ब्रह्म संबंधी नहीं है? उपनिषदों ने बताई हुई सभी सगुण ब्रह्म विद्याएं ब्रह्म संबंधी नहीं होने से उपनिषद में आई हुई समस्त उपासनाओं में कहे गए जो गुण हैं एक दूसरे में उपसंहृत होने का प्रसंग आएगा, सारे के सारे गुणों का। वैश्वानर विद्या में बताए गए गुणों का उपसंहार शांडिल्य में, और दहर में बताए गए विद्याओं का गुणों का उपसंहार मधु विद्या में, ये सब प्राप्त हो जाएगा। मात्र ब्रह्म संबंध को ही धर्म विशेष का गुण विशेष का प्रापक मानेंगे। तो ये ब्रह्म संबंध रूप हेतु अति प्रसंजक होगा, ये यहाँ पर कहा। ब्रह्म मात्र संबंधो अति प्रसंजक, इसलिए ब्रह्म मात्र संबंध को लेकर के समृत्यादि ऐश्वर्यों का राणा यानी शाखा के उपनिषदों में कही गई शांडिल्य विद्यादि में उपसंहार नहीं हो सकता, ये यहाँ पर कहा गया। यही सिद्धांत इस अधिकरण का रहेगा। विस्तार से अब भाष्यकार भगवान इसी अर्थ को बताएंगे संक्षेप में इन दो श्लोकों में जिस अर्थ को कहा गया है। तो इस अधिकरण का जो भाष्य है इसे देखिए। ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवम आततान इत्येवं राणायनी यानां खिलेषु वीर्य संभृति द्युनिवेश प्रभृतयो ब्रह्मणो विभूतयः पठ्यन्ते। तो कहते हैं राणायनी शाखा के खिल वाक्यों में ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवम आततान इत्यादि जो वाक्य हैं, इन वाक्यों से ब्रह्म की इन विभूतियों का वर्णन है। वीर्य यानी सामर्थ्य विशेष आकाश आदि को उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है वो है वीर्य। तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत। तो ये ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र वाक्य में बताया गया जो ब्रह्म है, जिसे ऋचा ने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शब्द से बताया, उसी से ब्राह्मण वाक्य बता रहा है ब्रह्मविद आपनोति परम की व्याख्या करते हुए। तस्माद् वा ए तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, आकाशाद् वायु। तो ये आकाशादि समस्त जगत को उत्पन्न करने की अपने संकल्प मात्र से जो शक्ति है उसे कहा जाता है वीर्य रूप विभूति। और संभृति शब्द का अर्थ है भगवान सारा संसार बनाते हैं। एक छोटा सा कहीं मकान बनाना होता है तो कितने विघ्न आते हैं। कहीं पड़ोसी की एक दो इंच जमीन आ रही हो तो वो स्टे लेगा, फिर कोर्ट कचहरी करो, कहीं ये मिस्त्री नहीं आया तो वो मिस्त्री नहीं आया तो ये हुआ तो वो हुआ, सारे विघ्न ही विघ्न उपस्थित होते हैं, कई बाधाएं आ जाती हैं। भगवान ने संसार बना दिया इतना बड़ा, उसमें कुछ बाधाएं उपस्थित हुई कि नहीं? संसार बनाते समय भगवान को किसकी किसकी एनओसी लेनी पड़ी, हाँ, अनापत्ति प्रमाण पत्र कहीं से लाना पड़ा भगवान को संसार बनाते समय? कोई विघ्न नहीं आता भगवान के कार्य में, क्योंकि वो तो सर्वनियंता है ना। शिव मेमना स्तोत्र में आपको पूछ रहे हैं पुष्पदंताचार्य जी कि किमेह किंकाय इत्यादि श्लोक में, कि भगवान ये इस संसार को बनाने वाला जो चेतन है उसने यहाँ संसार बनाते समय कह परिकर, इससे कौन सा परिकर ने सामग्री लाई है, कहाँ से लाई है और कौन सामग्री है? कहीं सामग्री नहीं है, अपने संकल्प से मात्र बनाया है। मकड़ी जाला बनाती है तो कहाँ से लाती है रॉ मटेरियल जाला बनाने के लिए? हाँ, और स्वप्न में आप बना लेते हैं, वो कहाँ से बनाते हैं? आप जादूगर हैं क्या स्वप्न में जो बना लेते हैं? तो वो स्वप्न जैसे बन जाता है आपके संकल्प मात्र से, ऐसे ही भगवान के संकल्प मात्र से संसार बन जाता है। एक संकल्प करना पड़ता है उनको बस, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय, सत्संग करना पड़ता है। हाँ, भगवान सत्संकल्प है, सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प व्यक्ति को आज भी भगवान जिस सत्य संकल्पत्व गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने से उपासक में भी जब सत्य संकल्प आ जाता है गुण, तो कई एक ऐसे होते हैं संकल्प कर देते हैं उनके अनुयायियों को फलानी वस्तु मिल जाए, तो वो वस्तु उनके संकल्प मात्र से ही मिल जाती है, वो कोई रॉ मटेरियल से नहीं बनती। हाँ, तो जिसके चिंतन से योगी में भी ये सामर्थ्य आता है संकल्प मात्र से कुछ बनाने का, तो परमेश्वर तो निरतिशय सत्य संकल्प है परमेश्वर का। तो ज्ञानी चाहेगा तो हो सकता है, उसमें लिखा है ना मुंडक उपनिषद में, यम यम कामम सम विभाति विशुद्ध सत्वम। ज्ञानी का सत्व यानी अंतकरण जितना शुद्ध होता है इतना तो शुद्ध और किसी का हो नहीं सकता, तो विशुद्ध सत्व ज्ञानी दूसरे के लिए या अपने लिए किसी पदार्थ का संकल्प करता है तो संकल्प मात्र से ही ज्ञानी के वो प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं तस्मात् आत्मज्ञम ह्यर्चयेत् भूति कामः। ऐश्वर्य चाहते हैं तो ब्रह्मज्ञानी का संकल्प हो जाए तो ऐश्वर्य भी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो यमराज जी क्या अलग से कहाँ से लाते नचिकेता को, या ऐसे ही थोता आश्वासन थोड़ी दे रहे थे, ये ऐसे ये नहीं कह रहे थे कि ब्रह्म ज्ञान का वर छोड़ दो और मैं तुम्हें ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, शब्द मात्र नहीं था। यदि नचिकेता कहता कि हाँ दो, तो दे सकते थे संकल्प मात्र से। नचिकेता के अंदर भी ये विश्वास था, यदि मैं स्वीकार करूं उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है तो संकल्प मात्र से वे दे सकते हैं, मुझे संकल्प मात्र से अपने से भी ऊंचा हिरण्यगर्भ पद भी दे सकते हैं, यमराज जी से ऊंचा है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी यमराज जी होने के कारण वो नचिकेता को वो भी दे सकते हैं, ये नचिकेता जानते हैं और मुंडक श्रुति कह रही है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी में भी होता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी वो नहीं करता, जरूरत नहीं है, उपयोग में लाने की जरूरत नहीं, ईश्वर के संविधान को क्यों पलटना है। कोई कमी हो तब तो ऐसा करें, वो करता नहीं है, होता है ब्रह्मज्ञानी का संकल्प ऐसा तो अपने आप हो जाता है। करने की उनको जरूरत इसलिए नहीं है कि न चास्य कश्चित भूतेषु व्यपाश्रय, किसी प्राणियों में कोई प्रयोजन विशेष संपादन की इच्छा तो उनमें है नहीं कि इसलिए उसके लिए कोई संकल्प से ये कर ले आशीर्वाद दें, तब तो रोज कोई भोजन पानी की व्यवस्था करता रहेगा सामने वाला सेवक, नहीं तो कैसे ये होगा, उस पर आया हुआ संकट हम नहीं टालेंगे तो कल सेवा नहीं करेगा वो, ऐसा भी कहीं प्रयोजन होगा तब तो करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि सामान्य मनुष्य से तो क्या, ब्रह्मा जी से भी उनका कोई प्रयोजन होता ही नहीं है व्यक्तिगत सिद्ध करने का, तो ब्रह्मा जी की प्रशंसा कर लें कुछ उनको ये कर दें। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, इसलिए वो सहसा ऐसा नहीं करते हैं। और यदि हो जाता है कभी तो ऐसा ही होता है, इसलिए ओंकारेश्वर वाले महाराज जी एक वो एक ब्रह्मज्ञानी को सुनाते थे ना, कहते एक गांव में एक रहते थे अच्छे महात्मा, वो सहसा बोलते भी नहीं थे, कहीं कुछ नहीं करते थे, असंशक्ति जो पंचम भूमिका होती है ना ज्ञान की, उसमें पहुंचे हुए थे। तो लोग आते थे अपना बारी बारी से, उनके यहाँ सेवा होती थी, तो एक बार किसी के यहाँ वो था तेरवी, और तेरवी का भोजन लेकर के उनको गए, खिला दिया और पूछा कि कैसा बना है भोजन, तो सहज असंशक्ति भूमिका में रहने वाले को सहसा जगा देंगे, तो जगा देने का अर्थ है कि यदि याद दिला देते हैं तो सहज हो जाता है, तो कहे बड़ा अच्छा भोजन है, जब उनको व्यवहार पे लाया कहे ऐसा ही भोजन रोज बनता रहे, ऐसा सहज उनके मुख से निकल आया, तो तेरवी का था कहते हैं, तो रोज ही बनना है तेरवी का भोजन, तो रोज एक न एक को मरना ही पड़ेगा, तो गांव में ये रोज एक एक मरता जा रहा है कहता है, बड़ा ये हुआ। और वो तो अपना बाद में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो एक महात्मा आए कहे आपके यहाँ, लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है गांव में, संकट क्यों आया, तो कहे आपके यहाँ कोई महात्मा उच्च स्थिति वाले रहते तो नहीं है, कहे हाँ रहते हैं वहाँ, कहे अच्छा उनको कभी कोई किसी ने ये तो नहीं किया होगा कि तेरवी का, हाँ तो कहा उसका पहला जो भोजन इसने खिलाया था मैंने ऐसा कहा था और उन्होंने कहा था ऐसा ही भोजन रोज बनता रहे, तो कहे ऐसा करो कि तेरवी का भोजन उनको नहीं ले जाओ, एक आनंद उत्सव मनाओ और उस दिन बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ और उस दिन भी सहज ऐसी याद करा दो। और ले गए खूब आनंद उत्सव मना करके भोजन, और कहा महाराज कैसा भोजन बना, कहा बढ़िया है ऐसा ही भोजन रोज बनता रहे। वो फिर रुक गया लोगों का मरना, वे सहज संकल्प ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। उन्होंने किया नहीं, उनके मुख से बुलवाया गया ऐसा हो गया, इधर उधर की बातें करके फिर ऐसा वो एक कथा सुना देते महाराज जी। घटी हुई घटना वास्तविक ही। तो ये जो संभृतानी, आज पाठ कहाँ से कहाँ ले गए, ये प्रवचन जैसा हो गया। तो संभृतानी का अर्थ है कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता है ईश्वर का। संसार भी बनाना होता है तो कोई विघ्न नहीं आता, और संसार की स्थिति करने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए 10-5 लोगों का जीवन भर परेशान होते रहते, लेकिन हम संतुष्ट, हमसे कोई संतुष्ट रहता ही नहीं, होता है कि नहीं ऐसा। और भगवान सारा संसार चला रहे हैं, संसार की स्थिति उन्हीं से है कि नहीं, लेकिन ये संसार की रक्षा करते समय, स्थिति के समय, ये भी भगवान का कार्य निर्विघ्न चलता जाता है, कोई विघ्न नहीं आता। बीच बीच में बड़े बड़े आसुर आ जाते हैं विघ्न करने के लिए, लेकिन वही परास्त होते हैं, संसार को वो उलट पुलट नहीं कर सकते। तो ये सब कार्य जो हैं निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं ईश्वर के संकल्प से, ये ईश्वर में एक संभृति नाम का ऐश्वर्य है, ये संभृति है। और ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम, अग्रे यानी उत्पत्ति से पहले जगत के, देवताओं के भी उत्पत्ति से पहले लो, स्वर्ग पहले बना, फिर स्वर्ग निवासी प्राणी आए ना, लेकिन ये जो ज्येष्ठ ब्रह्म है, ज्येष्ठ शब्द का अर्थ है कार्य की अपेक्षा कारण ज्येष्ठ होता है ना, तो ज्येष्ठ ब्रह्म यानी ये कारण ब्रह्म, देवताओं को भी उत्पन्न करने वाला और देवताओं के लिए मकान बनाने वाला भी स्वर्ग रूपी, वो स्वर्ग में देवता, और अग्रे शब्द से लेना देवताओं की उत्पत्ति से पहले, तो देवताओं की उत्पत्ति से पहले ही वो ज्येष्ठ ब्रह्म यानी देवताओं के आवास की व्यवस्था करने वाला ब्रह्म वहाँ उपस्थित है, व्याप्त हैं। दिवम आततान, दिव का अर्थ है स्वर्गलोक, तो दिवम यानी स्वर्गम, आततान का अर्थ है व्याप्तम, स्वर्ग में पहले से ही व्याप्त है, देवता बाद में आए, ब्रह्म पहले से ही आए। तो स्वर्ग में है का मतलब यहाँ भी है, दिव भौत्य आयतन है ना, तो इसलिए सर्वत्र व्यापक दिवम आततान का अर्थ है। तो ये जो ब्रह्म का ऐश्वर्य है, विभूति है, वीर्य, संभृति और व्याप्ति, दिवम आततान से व्याप्ति बताई गई, ये सब ऐश्वर्य ब्रह्म में बताए गए हैं इन खील वाक्यों में। तो ये कहा गया कि ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवम आततान इत्येवम राणायनीयानाम खिलेषु वीर्य संभृति दिव निवेश प्रभृतयो ब्रह्मणो विभूतयः पठ्यन्ते, ये ब्रह्म की विभूतियां हैं। तेषां एव च उपनिषदि, तो तेषाम यानि राणा यनी यानाम, राणा यानी शाखा वाले जो हैं उनके उपनिषद में, राणा यानी शाखा के उपनिषद में शांडिल्य विद्या प्रभृतयो ब्रह्म विद्या पठ्यन्ते। शांडिल्य विद्या और प्रभृति शब्द का अर्थ है आदि, ओ आदि में दहर विद्या आदि विद्याएं आ गई, ये विद्याएं बताई गई हैं, ये विषय हैं। विषय ये जो ब्रह्म का खिल वाक्यों में बताया गया ऐश्वर्य है उसे विषय बना करके संशय बताया जाएगा कि इन खिल वाक्यों का, खिल वाक्यों के द्वारा ब्रह्म में प्रदर्शित संभृत्यादि ऐश्वर्यों का, विभूतियों का शांडिल्य विद्यादि में चिंतनीय जो ब्रह्म है उसमें उपसंहार होगा या नहीं होगा, ऐसा संशय तासु ब्रह्म विद्यासु इत्यादि वाक्य से आगे बताया जा रहा है। उससे पहले टीकाकार जो ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या इत्यादि वाक्यस्थ पदों का अर्थ कर रहे हैं तथा वाक्य अर्थ बता रहे हैं उसे देखिए। ब्रह्मैव ज्येष्ठम यानि कारणम एसाम तानि ब्रह्म ज्येष्ठानि। ज्येष्ठ शब्द का अर्थ है कारण, कार्य के पहले से ही रहता है इसलिए कार्य की अपेक्षा वो ज्येष्ठ है। तो ब्रह्म ज्येष्ठम, ब्रह्मैव ज्येष्ठम याने कारणम येषां तानि ब्रह्मज्येष्ठानि। और तो ब्रह्मज्येष्ठानि होना चाहिए था लेकिन मूल श्रुति में लिखा है ब्रह्मज्येष्ठा, ब्रह्मज्येष्ठानि के स्थान पर ब्रह्मज्येष्ठा कैसे लिखा, नीच कहाँ चला गया, ये एक प्रश्न होता है। वो प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं टीकाकार। ये प्रश्न आपको करना चाहिए ना, ये नहीं प्रश्न किया आपने नी कहाँ चला गया करके, वो पकड़ में ही नहीं आया नी, इसलिए प्रश्न ही नहीं किया। प्रश्न करने के लिए भी थोड़ा तो पकड़ में आना चाहिए ना। तो ब्रह्मैव ज्येष्ठम यानि कारणम येषां तानि ब्रह्मज्येष्ठानि, तो नी कहाँ चला गया मूल श्रुतिस्थ, तो कहते हैं नी लोपह छांदस, नी का लोप हो गया, वो चला गया, वो छांदस है का मतलब आर्ष प्रयोग है, वेद में ऐसा हो जाता है लेकिन लोक में नहीं कर सकते, वेद में हो जाता है, उसके लिए सूत्र है पाणिनि जी का, सुपाम सुलुक छेया डाड्याया जाल, ऐसा बहुत सा लंबा सूत्र है, उसमें ये कहा जाता है कि उनका लोप हो जाता है, वेद में ऐसा होता है। तो ये वेद है ना ब्रह्म ज्येष्ठा, तो नी का लोप हो गया है? हाँ वो भी है सुपान सुलुक छेया डाड्या जाल, ये भी एक सूत्र है, लेकिन यहाँ छांदस कह रहे हैं तो वेद वाक्य होने के कारण ऐसा हुआ, छंदसी दृष्टानुविधि। वीर्याणी यानी पराक्रम विशेषा, तो वीर्याणी में भी नीलोप छांदस है, वीर्या ऐसा लिखा है ना, तो दोनों जगह ब्रह्म ज्येष्ठानी में भी और वीर्याणी में भी नी का लोप छांदस है। तो ये वीर्याणी का विशेषण है ब्रह्म ज्येष्ठानी का अर्थ निकला, ब्रह्म हेतु है जिन सामर्थ्यों का, वीर्यों का, उन वीर्यों को कहा जाता है ब्रह्म ज्येष्ठ वीर्य, और बीच में वीर्य शब्द का अर्थ करते हैं पराक्रम विशेषा। वो पराक्रम विशेष क्या है? तो आकाश उत्पादनादय, तो आकाश की उत्पत्ति आदि शब्द से बाकी चारों भूतों की और पूरे संसार की उत्पत्ति, और आदि शब्द से उसका पालन, और प्रत्येक प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार उचित देश काल निमित्त में ठीक ठीक वो भूलने पर भी याद रख करके कर्मों का उनके द्वारा किए हुए फल भुगवाना, ये सब वीर्य है। सबको नियंत्रित रखना वीर्य है। तानि च वीर्याणि संभृतानि, तो वे जो वीर्य हैं, सामर्थ्य हैं, वे कैसे हैं? तो संभृतानि हैं, का मतलब निर्विघ्नम समृद्धानि। ये पराक्रम विशेष जो आकाश उत्पादन आदि रूप कार्य हैं, वो भगवान के निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं, कोई विघ्न नहीं आता। हैं? तो माया कहाँ से आई, कहाँ रहती है, कहाँ से बुलाया भगवान ने उसे? हाँ, वो शक्ति शक्तिमान से अलग थोड़ी है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी। तो सर्वनियंतु कहते, क्यों निर्विघ्न संपन्न होते हैं भगवान के ये सब कार्य? कहते इसलिए कि सर्वनियंतु कार्य विघ्न कर्तु असत्वात्। तो सबका नियंता परमेश्वर है, तो उनके कार्य में विघ्न कौन करेगा? गली में कोई छोटा मोटा होता है दादा जैसा, तो उसमें भी कोई विघ्न नहीं करता, अतिक्रमण आदि करना चाहेगा तो भगवान तो सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले हैं, तो उनके कार्य में कौन विघ्न करेगा? किसकी सामर्थ्य है विघ्न करा दे? किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए निर्विघ्नम समृद्धानि कहते हैं। इसमें हेतु बताया सर्वनियंतु कार्य विघ्न कर्तु असत्वात्। और वो जो ज्येष्ठ ब्रह्म है, तच्च ज्येष्ठम ब्रह्म अग्रे यानि देवादि उत्पत्ते है प्राक एव दिवम यानि स्वर्गम आततान यानि व्याप्तवत। तो स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है, मतलब व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्ति है उसकी। इसका तात्पर्य अर्थ बताते हैं सदा सर्वव्यापकम्, हमेशा सर्वत्र व्याप्त है, अने हमेशा देशतः अपरिछिन्न है ब्रह्म। ये सब गुण बताए गए हैं। सर्व प्राथम्यम स्पर्धा अनर्हत्वम इति वाक्य शेषस्था गुणा प्रति प्रभृति पद ग्राह्या। तो ये जो लिखा है ना संभृति दिव निवेश प्रभृतयो भाष्य में, उसमें प्रभृति शब्द से, प्रभृति शब्द का अर्थ होता है आदि, और उस आदि शब्द से यानी प्रभृति शब्द से ग्राह्य गुण है, उन्हीं अन्य वाक्य शेषों में बताए गए। सर्वप्राथम्यम, सर्वप्रथम कौन है? ईश्वर ही है। जगत के पहले कौन था? सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, इसलिए उसमें सर्वप्राथम्य एक गुण है। वो संभृति शब्द से ले, क्या नाम, प्रभृति शब्द से लेना। और स्पर्धा अनर्हत्व, भगवान के साथ स्पर्धा करने के लिए कोई तैयार हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, इसलिए स्पर्धा अनर्हत्व, अकेला ही है। तो स्पर्धा नरत्वादि ये सब गुण हैं और खिल शब्द का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में कि खिलेशु वीर समृत्यादि समृति इत्यादि। तो खिल शब्द का अर्थ है वेद के उन वाक्यों को खिल वाक्य कहा जाता है जिनमें विधि और निषेध वाक्य नहीं होते, इसलिए कहते हैं खिलेशु यानी विधि निषेध शून्य वाक्येशु इत्यर्थ। विधि निषेध रहित वाक्य खिल वाक्य कहलाते हैं और ऐसे खिल वाक्यों में ब्रह्म के यह ऐश्वर्य बताए गए हैं, विभूतियां बताई गई हैं। अब तासु ब्रह्म विद्यासु इत्यादि वाक्य हैं भाष्य में संशय बताने वाला, और उस संशय बताने वाले भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इस पर चर्चा परसों करेंगे, कल अनध्याय है।